الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی کا مختصر دورانیہ دیا، کسی کی عمر اگر 100 سال ہے تو 50 سال تو نیند میں چلے گئے، 50 سال بیداری میں ہو گئے، 50 سال بیداری میں جو ہے تو آدھے زیادہ غموں میں ہو گئے، باقی سکون میں ہو گئے، کبھی مرضی کا کھایا کبھی نہیں کھایا، کبھی کیا تکلیف کبھی کیا تکلیف، یہ زندگی ہے. اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے، بطور امتحان کے دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو جنت کا نظارہ دکھایا، اور وہ بغیر محنت کے بغیر کوشش کے تھا، اور اس کے بعد دنیا میں بھیج کر اس بات کو بتایا گیا کہ اب یہ جگہ ملے گی، لیکن بعد مجاہدات کوششوں کے اور امتحان سے گزرنے کے بعد ملے گی. اور یہ آزمائش جو ہے وہ فقط ایک مسئلے پر ہے، اس لیے جب اللہ نے ساری روحوں کو جمع کیا پیدائش سے پہلے اور ان سے ایک ہی سوال پوچھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو آزمائش جو ہے اس کا صرف سبجیکٹ ہے کیے پرورش پلنا اور پلنے کی ضرورت ہے، یہی آزمائش ہے. اور یہ آزمائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ساتھ لگائی ہے، باقی مخلوقات کے ساتھ نہیں لگائی. کسی کتے بلی چوہے کو بندر کو بھیڑیے ری چیتے کو اس بات کا خبر نہیں ہوتا کہ روزی کہاں سے ملے گی، اس کے لیے میں کیا کروں گا، کیا دھندا کروں گا جس سے روزی ملے گی. ساری مخلوقات کی روزی جو ہے وہ بغیر اسباب کے ان کو مہیا کی جاتی ہے. ویل مچھلی جو ہے پوری مسجد کے برابر، اس کا سر اور اس کا بدن کتنا ہے، اس کی خوراک کتنی ہے، اور اس کو یہ خوراک تازہ گوشت کی شکل میں بغیر مشقت کے مل رہی ہے، کیونکہ اس کی آزمائش نہیں ہے. آزمائش فقط انسان کی ہے، اور آزمائش مسئلہ ربوبیت میں ہے. یہ اپنے پلنے کے ذرائع وسائل اسباب جو ہے یہ کس طریقے سے حاصل کرتا ہے. اتنا واضح بتا دیجیے، دیکھو وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زمین پر چلنے والی زندہ چیز ایسی نہیں ہے جس کی روزی اللہ نے اپنے ذمہ مقرر نہ کی ہوئی ہو. وہ تو اللہ تبارک اس کو دینی ہی دینی ہے. آزمائش اس بات میں ہے کہ لیتا کیسے ہے، اس کو ظلم سے لیتا ہے، انصاف سے لیتا ہے، جھوٹ سے لیتا ہے، سچ سے لیتا ہے، محنت لیتا ہے، چوری ڈاکے سے لیتا ہے، قرض و قرضگری سے لیتا ہے، مزید آزمائش. اور انسان آنکھیں بند اسی جگہ پر کرتا ہے، کہتا ہے وسائل ہوں، پیسہ ہو، چیزیں ہوں، جیسے بھی ہوں، اور کفر کی ساری بنیاد یا آپ سارے کفار کے فلسفے کو، ان کی ساری ترتیبوں کو، ان کی معیشت کو، ان کی سیاست کو، ساری چیزوں کو کھنگالیں، وہ ایک نقطے پر آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں کہ ان کی ساری کی ساری چیزوں کی بنیاد ہے وسائل. مسائل کا حل وسائل میں، وسائل حاصل ہونے چاہیے. عرض کے مقابلے میں جو ہمارا سلوگن ہے، جو ہماری ترتیب ہے، وہ یہ ہے کہ وسائل مسائل کا حل نہیں ہے، مسائل اللہ تبارک تعالیٰ خود حل کرتا ہے. آتے بھی اللہ پن جانب اللہ ہیں، حل بھی اللہ کرتا ہے. کہ جاپان جیسا ترقی یافتہ ملک زلزلے کا کتنا بندوبست کیا ہوا، ساری چیزوں کی کتنی ترقی ان کی، اور ایک جھٹکا آیا اس کے آگے ٹھہر سکے؟ کہ اگر وسائل سے مسئلے حل ہوتے ہیں تو وسائل تو سب انہوں نے جمع کیے ہوئے تھے، لیکن مسائل آتے بھی اللہ پاک کی طرف سے، حل بھی اللہ پاک کرتا ہے، اور ایک انبیاء علیہ السلام سادہ سی بات بتاتے ہیں کہ انسان جو مسائل ہیں یہ تیرے استعمال سے وجود میں آتے ہیں. ظاہر الفضاد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے انسان کے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے. نزدیک ہم بات اللہ علم یرجون، تاکہ ان کے کیا کا مزہ ان کو چھکائیں، ہو سکتا ہے کہ اس پکڑ پر، اس عذاب سختی پر یہ مڑ جائیں اور اللہ کے آگے جو ہے تو یہ رجوع کر لیں، تو بتائب ہو جائیں، ٹھیک ہو جائیں. یہ اللہ پاک کبھی کبھی کرتا ہے، ورنہ ہماری اس مختصر زندگی، اس پاکستان کے حالات جو میں ہم نے دیکھے کہ ایک آدمی دندناتا پھر رہا ہوتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کون اٹھائے گا، اس سے کیسے جان بچے گی، اور جب اللہ کی لاٹھی باہ کر بجتی ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے معمولی تجربے میں ایک بات سامنے آئی کہ واقعی بالآخر فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے. آدمی سمجھ رہا ہے کہ کہیں سارا اختیار اقتدار سب کچھ میرے ہاتھ میں ہو گیا، یہ تو مہلت ہوتی ہے. اور مہلت کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، جب وقت پورا ہو جاتا ہے پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے. اور جب فیصلہ آ جائے اذا ربنا نہلک قریتا مرنا مترفیہ وفسقوا فیہا فحق علیہ القول فدمرناہا تدمیرا، کسی بستی کو غارت کرنے کا اللہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار لوگ، اس کے مالدار لوگ، اس کے جو ہے دانشور، اس کے اہل حکومت، یہ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، یہاں تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فحق علیہ القول، کہ ان پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ابھی رہنے کے قابل نہیں ہے. فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم جڑوں سے اکھاڑ پھینکتے ہیں. کیسے نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرقابی ہوئی، وہ کم اثر طریقے میں بعد نوح، ان کے بعد کتنے بستیوں کو، کتنے علاقوں کو ہم نے غرق کیا. اور سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین کا، زمین میں پھرو اور دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے زمین پر حالات گزرے ہوئے ہیں ان کا آرکیولوجیکل ریکارڈ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے. آدم علیہ السلام جس سرانجیب سری لنکا کے جس پہاڑ پر اترے ہیں اس کا نام آج تک کوہ آدم ہے، اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے قدم کا نشان ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے. انڈیا میں جس وقت انڈیا کے لوگوں نے اس بات تاریخ شروع کی کہ ملک ہندوؤں کا ہے، مسلمان باہر سے آ کر آباد ہوئے ہیں، ملک ہمارا ہے، تو وہاں کے علماء نے کہا کہ ملک ہمارا ہے کیونکہ پہلا مسلمان یہاں پر آدم علیہ السلام آیا ہوا ہے، تو لہذا یہ ملک ہمارا ہے، بعد میں تم ہندو ہوئے ہو. کہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں غرق ہونے والے کے بعد جو 80 آدمی اترے ہیں، سمانون نام کی بستی کوئی اراراٹ کوئی جوندی کے دامن میں اب بھی ہے، اس بستی کا نام سمانون ہے، 80 آدمیوں کی آبادی، اور کوہ اراراٹ کے برف میں نوح علیہ السلام کی کشتی اب تک دبی ہوئی ہے. جس سال برفباری کم ہو اور ماہر پائلٹ ہو جس کو زمین کا وہ تجربہ ہو، اور وہ اراراٹ کے اوپر سے جون جولائی میں گزرتے ہی اس کشتی کے اوپر کا سرا دیکھ سکتا ہے، ابھی تک برف. ویسے سارے کیا قوم یاد، کیا قوم سمود، اور کیا آثار مدین، سب کے آثار جو ہیں وہ زمین پر موجود ہیں. ابھی آپ جائیں تو اصحاب حدود، جن کو کہ بادشاہ نے مسلمانوں کو جلایا ہے، ان کی خندقیں موجود ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اس میں پتھر اور انگارے ہیں، اور بعض انگارے بالکل انسان کی ہڈیوں کی شکل پر ہیں. تصویریں بھی ان کی آپ انٹرنیٹ پر لکھیں کہ آپ کو مل جائے گی. یہ سارا ریکارڈ اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہوا ہے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ کیا حالات، کیا اعمال اور کیا نتائج، اور غور کرنے کی دعوت دیتا ہے قرآن پاک. پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر اللہ پاک چاہتا تو سب کو امت واحد ایک ہی قوم کر دیتا، لیکن جبری اللہ پاک نہیں کرتا ہے، صحیح راستے کو سامنے کر دیا, کھول دیا, غلط باتوں کو بھی سامنے کھول دیا. ہر سمجھدار آدمی برائی کو کرتے ہوئے بھی اس بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں برا کر رہا ہوں. لیکن دو باتیں سیدھے مجبوری بنتی ہیں, ایک نفس کا مزہ اور ایک نفس کے مفادات. مفادات اور مزے کو جب سامنے آتا ہے تو حق اور حقائق اور سچ اور انصاف یہ انسان کی نظروں کے آگے سے ہٹ جاتے ہیں. میں ابھی کہتے وسائل ہوں اور یہی آزمائش ہے. اس پر پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے. اور جب فیصلہ آتا ہے کہ دنیا میں ہم فیصلہ کرتے ہیں, وہ رضی کرنا ہوں میں العذاب الادنی دون العذاب الاکبر, پہلے چھوٹا عذاب کا مزہ ان کو چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب تو آخرت میں ہے, دنیا میں چھوٹا عذاب سامنے آ جاتا ہے, سارے لوگ دیکھتے ہیں, ہر کسی کو اندازہ ہوتا ہے. اس لیے انسان کی بہتری اس میں ہے کہ یہ غور فکر کر کے حق اور صداقت انصاف اور اللہ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو لے لے اور پھر دیکھے. تھوڑی آزمائش ضرور ہوگی لیکن کیسے اللہ پاک دنیا آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھولے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه الله اكبر الله اكبر يا اله الا الله الحمد لله مدبر الملك والملكوت المنفرد بالعزم والجبروت الرافع للسماء بغير ما المقدر في ذات الباب الذي في رفاعنا ذو القلوب والالباب اما الان والدرائج والاسباب فلما تعتقوا انه لن في بابه باطن وبه كفيل توكلوا عليه فقالوا اكبر الله ونعم الوكيل واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صاحب الباطين الهادي الى سواء السبيل صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان التوكل على اصلاح المراتب منزل من منازل الدين وكذلك الرسول من التوحيد واليقين وقد قال الله تعالى ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الثواب واشكروا له اليه ترجعون وقال تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تنتفض لله وإذا تنتفض تعلم الله وعلم أن لبة لو اجتمعت لا ينفعك بشيء لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا ولا يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتب الله عليه وكانت الأقلام وجفت الصحف قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير يقول سلام عليك واستعن بالله ولا تعجل وإن أصابك شيء فلا تقل له أنت ما كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل وإن لو تخطر تفتح على الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تنصرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واشدهم حياء عثمان واخباهم علي وفاطمه سيد سائر اهل الجنه والحسن والحسين سيدا عباد اهل الجنه محمد صلى الله عليه وسلم رسوله اللهم اغفر للعباد الذي مغفره ظاهره ومغفره لا تغادر ذنبا الله لم يتقاضي لا تتخذوهم ورثت من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فيتغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر ذاك المجاهدين اللهم أهل الثورة أهل الكتاب والمسلمين اللهم انزل عباده الذي لا تنسوه عن القوم المجرمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Thank you. اچھا Thank you.